Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. 4,5 millioner kvadratkilometer, 512 millioner indbyggere, 28 lande, så længe det altså varer. Vi sætter Europa på dagsordenen i dagens udgave af Millionærklubben, og til at hjælpe os med det, der har vi fået besøg af Frederik Engholm. Godmorgen og velkommen til dig, Frederik. Tak skal du have. Chefstrateg fra Nykredit. Vi dykker ned i Europa lidt senere, Frederik. Jeg kunne godt tænke mig at starte et lidt andet sted, nemlig sådan overordnet set på markederne. Jeg holder selvfølgelig øje med, hvad der sker på markederne. Jeg ser jo altså, at vi bryder de her all-time high-niveauer gang på gang i USA i disse dage. Men der sker også rigtig mange andre ting. En af de ting, som jeg har lagt mærke til her på det seneste, det er blandt andet, at i weekenden, der havde jeg hele huset fuld af teenager, som skulle se en eller anden besynderlig boksekamp mellem to YouTubere. Og det er altså noget, som folk verden over betaler 10 dollar for at få lov at streame. Altså, pengene ser ud til at sidde løst blandt folks hænder derude i hele verden. Det er den ene ting, jeg lægger mærke til. En anden ting, jeg lægger mærke til, det er, at der er sådan nogle kæmpe store sportsbegivenheder, der finder sted. Altså sådan noget som, at Tiger Woods nu skal spille golf sammen med en anden golfspiller. Phil Mickelson hedder han. Det foregår i Las Vegas, og det er også sådan et kæmpe penge arrangement, som altså skal løbe af stablen her til Thanksgiving weekenden. Og så ser jeg også, at New York Post skrev i går, at flere og flere forældre, de begynder at få personlige shoppere til deres skolebørn, inden de skal starte i skolen. Frederik, alle de her historier, det kan man jo sige, det måske bare er sladder og alt muligt, som vi ikke behøver at lægge mærke til i finansmarkedet. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på alligevel, at det er sådan en historie, som får mig til at tænke, åh nej, det er altså lige ved at gå galt. Folk, de kaster om sig med penge til alle mulige mærkelige ting. Er vi ved at ramme en eller anden mur derude, Frederik? Det tror jeg ikke endnu. Jeg tror, det der handler om noget andet, og specielt de to sidste eksempler, du viser, tror jeg handler om, at der er en stadig større og stadig rigere økonomisk i hvert fald overklasse, som har råd til at bruge penge på nogle ret vilde ting, vil vi andre tænke, og så nogle ting, som i mange sammenhæng virker overflødige. Og det tror jeg, det er et billede på, snarere end at hele verden spenderer, som de gjorde lige op til finanskrisen. Det synes jeg, når vi kigger rundt i det økonomiske landskab, så ser vi ikke generelt det, så får vi ikke generelt det indtryk, når vi kigger på data. Så jeg tror mere, det handler om den her ulighedsdiskussion, som i virkeligheden har kørt rigtig længe om, at der er nogen, der tjener rigtig, rigtig mange penge, og de kan altså gøre nogle endnu vildere ting, end de har gjort tidligere. Så der er strateger og økonomer og andet godt folk inden for finansverdenen, der sådan her på det seneste også begynder måske at sige, at vi ligger på ret høje niveauer, og aktiemarkedet handler på ret høje P-niveauer. Det kan godt være, at vi nærmer os en top. Så er du ikke helt så bekymret, som de er, Frederik? Jamen, jeg synes, der var mere grund til at være bekymret for 3/4 år siden, hvor P-niveauerne faktisk var væsentligt højere end i dag. Altså det, der er sket, det er jo, at amerikanske aktier lige er krybbet tilbage over det niveau, de havde i januar måned. Vi ligger sådan lidt afhængig af indekser og cirkler lige der omkring, men vi nåede lige nogle nye toppe i flere af de store indeks i USA. Og det er altså efter et regnskabshalvår, der har været super stærkt. Det vil sige, at i mellemtiden er indtjeningen steget ret kraftigt. Kurserne har ligget flade i 3/4 år, og indtjeningen er steget ret kraftigt. Det betyder altså, at aktier er blevet billigere, end de var tidligere. Så jeg synes, at den bekymring var lidt større tidligere. Der er ikke nogen tvivl om, at markedet stadig er dyrt prisfastsat, men det ser i min optik bedre ud i dag, end det gjorde for et halvt år til 3/4 år siden. Så er det sådan set relativt sundt og godt stadigvæk, Frederik Engholm, hvis vi skal presse den helt derud? Jamen, hvis vi skal kigge på, hvilken vej vi selv kigger, hvad vi selv tænker på, så er det ind i at øge risikoen, tage noget mere risiko på, og på sigt også købe nogle flere aktier. Vi er ikke gået den vej, nu vi ligger stadig neutralt. Men Nykredit kigger mod at tage mere risiko, sådan bredt set også inden for aktier, hvor vi har ligget i den defensive del af aktiemarkedet, der kigger vi mere cyklisk efterhånden. Så ja, vi synes ikke, at vi tror ikke, at det er, at vi er lige ved at nå enden. Der tror jeg, vi skal kigge lidt længere frem. Det kan vi måske diskutere lidt senere i programmet. Det vil jeg meget gerne, Frederik Engholm. Der skal det også handle om Europa. Vi dykker ned i europæisk økonomi og prøver at finde ud af, om det også går godt der. Velkommen også til dig, Lars Persson. Ja, tak. Porteføljeforvalter her i Millionærklubben, teknisk analytiker. Du er manden, der skal sætte scenen for os denne onsdag formiddag. Hvad er det for et marked, vi har lukket op til? Jamen, det er et marked, hvor vi står helt stille, mere eller mindre. Der sker ikke det helt store ude i aktiemarkedet. DAX er lige oppe med 0,1, og i Danmark er vi, alt efter hvilken indeks man kigger på, et sted mellem 0 og nede med 0,1. Så det er hvilepuls stadigvæk, så der er ikke nogen, der er kommet hverken op i det røde felt eller det grønne felt, eller hvilken felter vi nu kommer op i. Så vi tager det helt roligt, og det er blandet landhandel. Der er heller ikke tækket de helt store regnskaber ind, i hvert fald for den danske side. Der går vi og venter for noget så småt som Parken måske. Så ja, der er ikke noget. RTX retter sig lidt i går, fik en buy-man i går på en faldende omsætning, men, men retter sig lidt op med 1%, og så er det vel egentlig en helt stor nyhed, at Matas er ude og købe en eller anden lille internetforretning eller noget i den stil, så jeg prøvede at gå ind på deres hjemmeside, og det kan jo være, at jeg lige skal bruge lidt mere tid på den, inden jeg bliver rigtig klog på. Det er et selskab, der hedder Firtal Group, ja. APS, som blandt andet ejer noget, der hedder helsebiksen.dk. Ja. Et selskab, som jo er, altså vel i sagens natur, er e-handel. Ja. Noget, som Matas vel skal blive bedre til. En aktie, som vi har her i vores portefølje her i Millionærklubben, fordi hr. Svendsen er investeret deri. Yes. Det har været lidt en svær omgang, men nu kan det være, at det går den rigtige vej. Hvordan tager markedet imod den her nyhed, Lars Persson? Jamen, den er op med de der næsten 4% og rammer nu kurs 60-59, så ja, det er da positivt for Matas aktionærer, at de måske er ude med pengepungen, og det kan jo så gå ud og lidt over udbyttet, men det må vi jo se, hvad de siger i fremtiden. Der har jo altid været pæne udbytter i Matas-aktien, faktisk. Og det har jo også været en stabil indtjening og omsætning i selskabet, sådan, når man ser over årene. Selvfølgelig er der kappet lidt af, men den tidligere vækst, der var i Matas, det er jo den, der er stoppet op på grund af, at normalt er kommet drønende ind på markedet, blandt andet. Og så er det, at vi kan få mange af vores ting i supermarkedet med håndkøbsmedicin og alle mulige også helse ting, pulver og rod, og jeg ved ikke, hvad man nu ellers... rod, det har vi rigeligt af derhjemme. Ja, men alle de her ting, som er i gang, så ja. Så Persson, du er jo som sagt teknisk analytiker, det er kurven, du holder øje med. Så når du kigger sådan på Matas' kurver, ja, man kan sige det på den måde, altså tager aktiebevægelserne op og forholder dig til, hvordan det er kørt på det seneste, er der så bedring i sigte? Ja, så er det begyndt at blive lidt sjovere, ikke? Vi mangler måske at komme op omkring en kurs 65 før den faldende trend, som nu har stået på siden april-maj måned 16. De bliver helt knækket, jamen... Der er i hvert fald et lille købsignal i en af modellerne, og der er god momentum, og der er masser af stigende af i. Så vi mangler vel egentlig bare, at den bryder det lange glidende gennemsnit, som på 24 uger, som ligger lige omkring de der 364, og så er vi vel ved at være der, hvor den faldende trend er sådan helt brudt, kan man sige. Så ja. Så er det en aktie, du skal hoppe ind i, her Persson? Altså, jeg har faktisk hjulpet hr. Svendsen med at tanke op i min egen private portefølje derhjemme for noget tid siden, så jeg tror ikke, jeg vil ikke blande bolsjerne med min egen herinde, så der har jo også erhvervet noget, som ja, som, Lars Persson, lad os skynde os at vende blikket mod din portefølje, fordi endelig har dine kroner og ører fået ben og gå på, havde nær sagt, der er blevet handlet, ja, i Lars Perssons portefølje. Hvad sker der? Nu har vi endelig alle sejlet oppe, hippie-bror. Jamen, det er den her Invido, Invido, altså dem, der producerer vinduer, også store i Danmark. Der har også haft en skrækkelig nedtur, toppet i 130-125 i 2017. Og nu er jeg vendt rundt og ligger lige over de 70. Og her ser vi sådan en klassisk, at den nemlig er brudt igennem det lange glidende gennemsnit, og vi har fået noget momentum ind i aktien, og vi har også fået modeller, der siger køb de her matematiske modeller, jeg arbejder med. Så nu må vi jo satse på, at modellerne fortæller mig det rigtige, og så må vi så se, hvor højt den går. Det er ikke sådan en, jeg tænker, at når vi står her om 3 måneder, så er den stadigvæk med. Nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger. Men, ja, det skal du. Men jeg kunne godt forestille mig, at den kommer... Jeg går og drømmer om, at den kommer op omkring de 80, og så skyder jeg den af. Der er noget modstand der. Men altså, den kunne jo godt fortsætte lidt længere op. Men altså, det har været... også byggesektoren generelt har sådan været en lille smule presset. Selvom vi jo midt i et byggeboom, vi kan jo bare kigge ud i København, der står masser af byggekraner. Så det er lidt sjovt, at der har været lidt pres på, men det har der altså. Så indtjeningen har ikke været helt så stigende, som vi har set tidligere. Så det har været presset aktien tilbage. Okay. Invido er altså ny aktie i Lars Perssons portefølje. Det staves yes. Invido, døre, yep. Og vinduer er vi ude i. Yep. Lars Persson, vi holder øje med, om ja, du følger din strategi, som du så altså lige har afsløret her. Det lyder som om, det er en hurtig hest, der skal skydes af inden alt for længe. Lad os se, om det kommer til at gå så lidt. Yes. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi har besøg af Frederik Engholm i dag fra Nykredit. Vi skal tale om Europa lidt senere. Så skal vi også tale med Tom Hårgaard i London, der sidder han, og daytrader og spekulant og en del af vores konkurrence her i Millionærklubben. Vi hører ham, hvordan det går. Det bliver cirka 9:40. Hvis du vil blande dig i debatten, hvis du vil være med her i programmet, ja, så kan du skrive til os på mailen. Adressen er som altid mio@radio247.dk, altså mio@radio247.dk. radio24syv.dk. Du lytter til Radio24syv. Ja, nu skal det altså handle om Europa og europæisk økonomi, og det skal det altså sammen med Frederik Engholm fra Nykredit. Frederik, ja, man kan jo hoppe ned i masser af både, når man skal kigge på Europa, men i stedet for at starte sådan helt overordnet, så kunne jeg godt tænke mig at starte der, hvor det måske gør allermest ondt lige for tiden, nemlig i Italien. Hvad er scenariet egentlig for Italien, og hvor bekymret behøver vi at være for Italien og italiensk økonomi, når vi sidder som investorer derude? Jamen, det scenarie, vi håber på, og vel i virkeligheden også det mest realistiske scenarie, er vel stadig, at vi står i en situation, hvor vi endnu en gang har en rodet politisk situation i Italien. Den er mere rodet, end den plejer at være. Men den er også modereret af de her lidt ekstreme partier, der har fået magten, altså Lega og Femstjernebevægelsen, der er gået sammen i en regering, på trods af, at deres holdninger på mange områder er vidt forskellige. De er modereret af nogle mere moderate kræfter, der er hævet ind udefra, netop for at præsidenten han godtog deres regeringsdannelse. Det vil sige blandt andet en finansminister i særdeleshed, Tria, der er mere, kan man sige, sådan, mere konform, mere pragmatisk og mere villig til at følge sådan en fælles europæisk linje, og der er jo nogle retningslinjer, nogle spilleregler, man skal holde sig indenfor. Så på overfladen rigtig rodet, og jeg tror også, at politik i Italien kommer til at fylde rigtig meget, ikke mindst den næste en-to måneds tid, hvor italienerne skal begynde at få fundet ud af, hvordan deres budget skal se ud, hvordan den økonomiske redegørelse, som kigger sådan et par år frem, hvad det er, de skal satse på der, hvilken sti de skal lægge ud der, den nye regering. Og det skal ende op med, at de leverer noget materiale i starten af oktober til EU, der så skal nikke. De har ikke de store sanktionsmuligheder, men får mulighed for at nikke til det budget, der kommer frem. Og efterfølgende nogle ratingbyråer, kreditratingbyråer, Moody's og S&P, der skal levere deres rating på Italien. Så der er sådan nogle begivenheder her, der kan få Italien til at fylde ret meget over det næste stykke tid. Parlamentet vender tilbage fra ferie om halvanden uges tid, så der går det for alvor løs. Men Frederik, det kan godt være, at du siger, at den her regering, som så blev nedsat, den ikke er sådan helt så radikal som den første, ligesom den, der var foreslået, i hvert fald Savona, som var foreslået som finansminister, der jo ligesom havde meldt ud, at så skulle man ligesom ud af euroen, hvis han kom til. Og det blev så ikke til noget. Nu kom Tria altså til i stedet for, og han er vel ikke interesseret i at trække Italien ud af euroen. Men bare sådan overordnet set, hvad er Italiens forhold til EU, og kunne man forestille sig, at det bliver et problem, hvis de ligesom ender ud med at sige, vi har heller ikke så meget lyst til at være med i den der klub? Ja, det kunne man meget vel forestille sig. Jeg vil sige, at der ligger en meget dyb italiensk krise, og i virkeligheden også krise for resten af Europa, hvis Italien skulle nå til det punkt. Det er ret vanskeligt at nå dertil, det kræver en masse ting. Og indtil videre, hvis vi kigger på den italienske befolkning, så er de blandt de mest EU-skeptiske i Europa, og hvis man kigger længere tilbage i tiden, så var de faktisk blandt de mest positive. Men ikke desto mindre er der faktisk ikke et flertal for at melde sig ud, og det betyder sådan, og det så vi også i valgkampen, at den der retorik, den ligger lidt og lurer i baggrunden, og den bliver hævet frem nu og danner det lige og belejligt, men der er også grænser for, hvor meget, meget den skal hives frem, for der er mange kræfter, der er mange i Italien, der godt nok har stemt på de her partier, netop fordi de droppede den retorik omkring at skulle ud af euroen. Så det er sådan, de taler lidt med to tunger, bliver ved med at gøre det, og det bedste eksempel for nylig er jo den her bro, der er styrtet sammen i Genua, hvor det første Salvini var ude at sige, at det er mere eller mindre EU's skyld, fordi de ikke giver os lov til at bryde vores 3%-regel, så vi kan bruge de penge, det kræver for at servicere og reparere vores vejsystem. Og det koster så menneskeliv. Skal vi vælge mellem menneskeliv og EU-budgetter, så vælger vi menneskeliv. Mm. Det er sådan at stille det helt urimeligt op, og EU var, og det er de meget sjældent, straks ude at svare igen med at de faktisk har leveret en masse penge til italiensk infrastruktur. Nogle af dem er ikke engang brugt endnu. Så sent som i maj blev der yderligere allokeret 8 milliarder euro til italiensk infrastruktur. Så de var ude at undsige sig den kritik, og det gør de normalt ikke. Men det er bare et meget godt billede på, hvordan specielt, egentlig både Lega og Femstjernebevægelsen, men det er nok Salvini, Legas leder, der har gjort det mest, hele tiden spiller det der kort, spiller den der mistillid til EU, spiller på at få måske flere på sin side, så han på et tidspunkt måske kan lave den afstemning. Det er jo det, alle sidder og frygter lidt for, at i virkeligheden, inde i maven, der er det, de allerhelst vil. Mm. Og noget af det, som finansmarkederne jo bare sådan generelt er nervøse for, det er simpelthen, at det går dårligt i Italien. Eller gør det egentlig det, Frederik Engholm? Altså, hvor sløjt står det til med italiensk økonomi? Jamen, det, Det står ikke så sløjt til. Altså det er faktisk, det der har hjulpet Italien er, at de over de sidste par år har gjort en del for at få deres banksystem på fod igen. Og der er stadigvæk knaster, der melder sig stadigvæk nogle steder, hvor der mangler noget kapital, hist og pist. Men generelt har de fået løftet kapitalgrundlaget i banksystemet og fået specielt lappet hullerne i de store banker, som igen kan begynde at øge udlånene. Og det er jo helt afgørende for en økonomi, at man har et banksystem, der kan hjælpe med at levere olien til at få maskineriet til at køre dybest set. Altså servicere økonomien med nye lån, når der begynder at være optimisme nok til, at der er nogen, der har lyst til at få taget sig noget nyt. Så den del har egentlig gjort, at Italien har løftet sig noget vækstmæssigt fra, hvor vi kom fra for et stykke tid siden. Så er der den her lidt kaotiske politiske situation. Og man kan sige, at på den ene side, så er forbrugertilliden naturligt nok ikke faldet særlig meget. Det er jo folk selv, der har valgt den her regering, så hvis de var så bange for den, så havde de nok ikke peget på den i første omgang. Den er faldet lidt tilbage, men de italienske forbrugere er egentlig stadigvæk mere optimistiske, end de har været i hvis vi kigger sådan 2 til 5-6 år tilbage, hvor de har været ret pessimistiske. Erhvervslivet begynder vi at se, er blevet lidt mere skeptisk. Stadigvæk ikke så slemt som under finanskrisen, men lidt mere skeptisk. Og det er nok en blanding af, at der sidder nogle store erhvervsledere, som ved, at Italien er meget afhængig af, hvordan resten af Europa ser på dem, om det bliver opfattet som et sted, man kan lægge sine investeringer, osv. osv. Og det betyder bare, at de begynder måske at blive lidt ængstelige i forhold til, hvor meget kan vi ekspandere, hvor meget kan vi regne med, at den italienske økonomi holder skindet på næsen. Hvad nu, hvis de her statsrenter stiger endnu mere, end de gør i dag? Kan vi så finansiere de ting, vi skal gøre? Det er typisk en virksomheds finansieringsomkostninger, typisk forbundet til statsrenterne i landet. Og det tror jeg, det vi ser afspejlet der. Der kan man sige, at hele Europa har set en opbremsning i erhvervslivet over de sidste 3/4 år. Men for Italien har den været lidt dybere, hvor IFO for et par dage siden vendte rundt og steg, så faldt de italienske erhvervstal længere tilbage. Så det er måske en indikation på, at det her begynder at kunne sætte sig lidt kraftigere i den italienske vækst. Og jeg tror, det er sandsynligt at regne med, at hvor mange havde tænkt, jamen vi kan måske ligge lidt under resten af Europa på sådan 1,5% vækstmæssigt. Så begynder flere og flere at kigge efter 1% som et væksttarget, måske for næste år, fordi man netop er lidt mere bekymret for, hvor optimistisk er erhvervslivet, og hvor mange investeringer tør de kaste sig ud i den her lidt kaotiske politiske situation, som Italien står i. Ja, nu nævnte du lige Ivo Frederik, de tyske erhvervstillidstal, som altså kom den anden dag, som altså var bedre end vente. Vi kan vende tilbage til Tyskland lige om lidt. Lad os lige blive ved Italien, fordi jeg ved også, at du har peget på overfor mig, der er også nogle lokale historier, som vi nogle gange glemmer i det store billede, som er med til at rent faktisk at påvirke væksten. Det er noget med nogle strækker, også en influenzaepidemi. Altså ting, som jeg godt kunne finde på at springe over, når jeg skulle læse aviser, men det er jo altså noget, der påvirker væksten direkte. Ja, og det er jo faktisk det har fyldt mere i Frankrig, end det har gjort i Italien. Specielt strækkerne handlede meget om det her opgør, og Macron havde med hele jernbaneindustrien i virkeligheden, og deres i nogens optik meget sådan fordelagtige vilkår, hvor de kunne gå på pension meget tidligt, og sådan nogle gamle regler, der har ligget egentlig for jernbanesektorer i mange lande tidligere. Så de strækker har faktisk medvirket til, at væksttallene i Frankrig er lavere. Influenzaepidemien var stærk i store dele af Europa, men trak ned både i Frankrig, Tyskland og Italien også. Og det er jo lidt sjovt, man tænker ikke over det. Det er klart nok, at hvis nogen ikke går på arbejde, så betyder det et eller andet. Men i for eksempel industrien kan det nogle gange aflæses ret direkte, og det er sådan noget, som statistikbureauerne selv peger på, når de fremhæver, hvorfor er det, at væksten har set lidt sværere ud, end den normalt gør. I nogle af økonomierne henover den her vinter, hvor det var særlig slemt. Okay. Så måske ikke verdens bedste økonomi i Italien, men så slemt er det så måske heller ikke, hvis vi sådan graver lidt ned i det. Lad os hoppe til Frankrig, Frederik Engholm, fordi det er jo sådan, at den franske økonomi har heller ikke set specielt god ud i, hvis vi kigger sådan et par år tilbage. Det er gået ganske trægt dernede, selvom det er en ret stor økonomi. Nu ser det ud som, der kommer sådan lidt mere vind i sejlene for franskmændene. Hvad siger du til situationen? Jamen, der er to sider af historien. Altså, Frankrig har sådan i det store hele lagt den opstramningskurs, de også havde gang i. Ikke lige så meget, som Spanien for eksempel har gjort, og heller ikke lige så meget som Italien og Grækenland. Men har haft lidt af det lagt lidt på hylden, og er blevet trukket med op, kan man sige, af det og så resten af Europa. Og det har været Macrons held, for det har gjort, at væksten, sådan nærmest da han hoppede ind i førersædet, blev løftet til et højere niveau. De har så jo netop været ramt af de her ting, der faktisk har gjort, at Frankrig er en af de økonomier i Europa, der de sidste 2 kvartaler hvis vi bare kigger på BNP-tallene, har vist noget af den mest kedelige udvikling. Men når vi kigger lidt bredere og kigger på andre tal, erhvervstillidstal, forbrugertillidstal, sådan lidt bredere på fransk økonomi, så ser det altså ikke ud til, at det er noget vejt. Så jeg synes ikke, jeg tror ikke, man skal være så bekymret for et par lidt dårlige kvartaler, der kommer til at trække ned i den franske årsvækstrate i år. Macron har gjort mange af de rette ting, specielt den her arbejdsmarkedsreform er helt afgørende, men humlen er jo, at de ting tager lang tid om at virke, så selvom man gør noget rigtigt, og selvom man kan bryste sig af, at man har gjort noget rigtigt, så kommer man ikke til at kunne se det i væksttallene med det samme. Der er nødt til at vente et par år. Og det betyder til gengæld, at på længere sigt kan fransk arbejdsløshed falde til et meget lavere niveau, end vi har gjort før, fordi det er blevet nemmere for virksomhederne at ansætte folk og med den vished, at de også kan komme af med dem igen, hvis de har brug for det en gang. Og så er der nogle ting, Macron ikke har taget fat på endnu. Det er det her med at så på den anden side at sikre sig, at de folk, der bliver afskedet, måske også får noget bedre træning og får nogle bedre muligheder for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Man skal helst sikre begge sider, hvis man vil have hele befolkningen med i hvert fald. Og der mangler der stadig noget. Han bliver ved med at rose Danmark og vores system på det område. Så der er ikke nogen tvivl om, intentionerne er der stadig. Han vil gerne være den der balancerede politiker, der ikke hverken sådan er klar venstrefløj eller klar højrefløj, men ligger et eller andet sted i midten og sådan får håndteret alle problemerne. Men det kan tage noget tid. Lige nu er han optaget af noget andet, vil jeg faktisk sige. Lige nu er han jo optaget af at få Europa samlet set på skinner og få de her, hvad skal man sige, sådan til dels populistiske kræfter nogle steder i hvert fald, som vender sig meget stærkt og bruger hele tiden og slår hele tiden på EU som alt det onde, der gør, at ting ikke kan lade sig gøre. Nu havde vi lige eksemplet med Salvini, men der er også stærke kræfter i Østeuropa. Der er hele immigrationsproblematikken, som stadigvæk trækker, hvad skal man sige, mange stemmer i den retning, fordi EU har svært ved at få løst de her ting. Der prøver Macron at gøre alt, hvad han kan for at få sådan en samlet, stærk front, det handlede besøget i Danmark, vist nok også mest om, mod den her idé om, at ja, måske var det ikke så dumt igen, det englænderne gjorde. Det er også derfor, han bliver set som en ret hård modstander i hele Brexit. Modstander, medspiller, forhandlingspartner i hele Brexit-spørgsmålet i virkeligheden. Og en ting er, at det, altså, der er jo ingen tvivl om, at danskerne til Sydland er fuldstændig vilde med Macron og de billetter, som der var muligt at få fingrene i går til det arrangement på den sorte diamant. De blev også revet væk i løbet af ganske få sekunder. Men er franskmændene også villige til at gå alt det igennem, som de formentlig skal gå igennem for at få økonomien helt op på fuld damp? Fordi jeg tænker, vi lever også i en demokratisk verden, og hvis manden han bliver stærkt upopulær, ja, så er han jo bare ude, vi får set os om. Ja, og det er jo, altså, det har været svært at være fransk præsident i lang tid. De er jo gået fra de sidste mange præsidenter er ret hurtigt blevet meget upopulære, også mere upopulære, end man er andre steder. Man kigger på Tyskland, hvor Merkel bare bliver genvalgt igen og igen og igen, og på mange parametre. Hun er blevet mere upopulær, men på mange parametre stadig høster en relativt høj popularitet og sådan troværdighed i Tyskland bredt set. Så er det sværere i Frankrig. Macron er lidt heldig, at hvis man sammenligner med de sidste præsidenter, så har de været ekstraordinært upopulære. Altså, Hollande, han blev jo buet ud ved sådan nogle nationale forsamlingsdage og sådan noget. Det er helt uhørt, man gør det. Så han har et lidt lettere sammenligningsgrundlag, men han er på nogle fronter upopulær og bliver kritiseret for at være meget elitær. Det er så ikke nu de sidste sager, der har kørt her. Jeg ved ikke, det er sådan lidt sladderhistorie. Jeg ved ikke, om I har set det, men blandt andet, at det, at man gerne vil have en ny swimmingpool på sommerresidensen til x millioner kroner, og det, at man gerne vil have et ny kinesisk, hvad hedder det, spisestel på, det hedder vel bare spisestel på dansk, Chinese, ikke nødvendigvis kinesisk, men et nyt spisestel på Élysée-paladset, er også noget, det taler ind i den der historie om, at han er sådan en, der kommer fra overklassen og vil alle de sådan pæne, rigtige ting, men forstår ikke rigtigt de almindelige mennesker. Ja, der er også noget med, at han talt grimt til en ung pige eller et eller andet, ikke? Og så er der også noget med en vagt, en af hans vagter, ja, som har begået vold og alt muligt sladderhistorier, men ikke desto mindre ting, som rent faktisk kan påvirke hans image. Ja. Men hvor har vi den franske arbejdsløshed hen? Bare lige for at komme tilbage til, altså hvor høj er den i forhold til, når man ser sådan Europa? Der er vi jo stadigvæk oppe på 9 et eller andet. Hvor har vi den franske? Jamen, den franske ligger der omkring. Okay. Og den franske, men humlen er ikke så meget det, fordi Frankrig har været inde i en lang krise og på vej tilbage. Humlen er, hvor den bunder hen. Og det, der har været problemet for Frankrig, det er jo, at vi sjældent kommer under 8. Altså, det er jo, at når vi i Danmark har en højkonjunktur, så ligger vi ned og snakker arbejdsløshed på en 3-4%, lidt afhængig af, hvilken slags mål vi kigger på. Ja. Og når vi snakker store dele af Sydeuropa, så kommer vi aldrig under de her meget under 10 faktisk. Et par procentpring under, men ikke meget mere. Og det var en dag typisk i opsving, hvor vi måske har haft relativt stor overophedning sidste gang. Det samme gælder Spanien, det samme har galt Italien, og det er jo et spørgsmål om, at deres arbejdsmarked er så ufleksibel, at virksomhederne simpelthen holder igen med at ansætte, og det gør jo bare, at den strukturelle arbejdsløshed, som vi kalder det, ikke den sådan langsigtede arbejdsløshed, bliver alt for høj. Men er det ikke også noget med de industrier, de har? Altså, det er jo lidt svært, hvis den mine, man har gravet i 100 år, og så graver den tør, så er det jo, at i de områder, der kommer jo til at være høj arbejdsløshed. Fordi hvordan omskoler du lige en minearbejder? Altså, hvis vi går tilbage til Margaret Thatchers tid i England, så var det jo nogle af issuesene, ikke? Altså med englænderne. Altså, er det ikke også det, at det, noget af den der franske industri, den er sådan lidt tunge industri, eller lidt gammeldags måske, eller hvad? Er det bare mig, der... Jamen, det er der sikkert del af den, der er, men jeg tror ikke, det handler så meget om det. Jeg tror, det handler om... Det der er kendetegnet, det er, at økonomier, der har haft ret ens lydende arbejdsmarkedspolitik, de har alle sammen det samme problem. Og hvis man så kigger mod nord, hvor vi har en anden struktur, man kan sige, Danmark, Sverige og Norge har ret forskellige industrisammensætning. Sverige har faktisk en masse af, eller har tidligere været meget store også på mineindustri og alle de her ting, men ikke desto mindre har strukturelt haft en lav arbejdsløshed. Den er lidt høj nu på grund af det meget store antal immigranter, der kom ind, og mange af dem er kommet ind i arbejdsstyrken, men har endnu ikke fået job. Men det laver ikke om på, at Sverige generelt har haft en strukturel ledighed, ligesom vi har haft i Danmark, ligesom vi har haft i Norge. Så vi har nogle systemer, der minder mere om hinanden og bedre kan skabe en større vilje hos virksomhederne til at ville ansætte folk, fordi de ved, at de kan komme af med dem igen, hvis de ender en krise. Og det kan man, har man ikke kun i Frankrig. Der er jo eksempler på, at det tager et år, halvandet kommer af med nærmest nyuddannede, man ansætter efterfølgende. Og så lader man bare være med det. Og så det, man så gør i stedet for, det er, at man ansætter folk i midlertidige jobs. Og humlen ved det er, at hvis man ansætter en i et midlertidigt job, så har han ikke, eller han eller hun ikke særlig stort incitament til at gøre en masse for at gøre sig dygtig i det job. Personen gider ikke tage ekstrauddannelse eller kurser eller noget, fordi man risikerer, at man ryger ud som den første, hvis der kommer en krise. Og det fastholder en hvad kan man sige, dårlig træning til det job, du har. Og specielt sådan en problematik, hvor det er svært at komme helt ind og blive helt fast på arbejdsmarkedet, så hopper du rundt i alt muligt forskelligt. Mm. Det er problematikken i Frankrig og i en del af de andre sydeuropæiske økonomier, som er det, han har taget fat på, og det har man faktisk også gjort i nogle af de andre lande, men er det, der har været særligt svært at få løst i Frankrig, og det er han faktisk lykkedes med uden de helt store strækker for ja, nu snart et år siden. Ja. Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit. Lad os vende tilbage lidt til det her samspil, som der ser ud til at udvikle sig på smukkeste vis mellem Frankrig og Tyskland. Altså et samspil, som måske handler om, at man prøver også at stå op imod ydre kræfter, særligt USA og måske også Kina, hvem ved. Der har været en lang tradition for, at Tyskland og Frankrig, de vil sådan ikke nødvendigvis være de allerbedste venner, men altså nu ser det ud til, at når ydre kræfter, de spiller imod dem, så kan de godt finde ud af at tale sammen. Er det noget, som vi skal se på med positive øjne for, ja, for europæisk økonomi generelt set, Frederik, eller er det problematisk, hvis Tyskland og Frankrig går så meget sammen og ligesom sætter hele retningen for, eller forsøger at sætte hele retningen for Europa? Altså, det er utrolig svært at sige, for de kan jo selvfølgelig risikere at splitte det ad med deres ambitioner, og det er faktisk noget af den kritik, der også går på Macron, at han er så vidt løftig og så højt flyvende i sine ambitioner, som for alt det, Europa skal, at han egentlig skaber endnu flere modstandere i en anden sammenhæng. Jeg har selv en ret stor tro på, at det er den rette vej at gå, at vi har brug for hinanden i Europa for at kunne stå op mod andre ting, og ikke mindst i en situation som i dag, hvor man har et USA, man jo ikke på alle områder i hvert fald kan regne med. Og det betyder bare, at Europa er nødt til at tale med en endnu stærkere stemme i internationale forhandlinger, uanset om det så er klima, eller om det er handelspolitik, eller hvad pokker det nu er. Og derfor så ser jeg det som ret afgørende, at vi formår at tale med fælles stemmer. Jeg tror, at hvis ikke de to største og stærkeste kan blive enige, så tror jeg, det er svært at få resten med. Det er stadig meget svært at få resten med, og der er mange, der ikke vil være med lige nu. Italien er et godt eksempel, Østeuropa også. Men jeg ser det klart som en positiv udvikling. Mm. Og lad os lige rundt Tyskland, som vi var inde på tidligere, Frederik, så var der altså meget fine IFO-tal ude den anden dag, altså erhvervstillidstal. Det går sådan set ganske glimrende for tysk økonomi, eller det går i hvert fald fremad. Vi har haft måske en periode, hvor vi har stået en lille bitte smule i stampe, men nu tyder det altså på, at vi er på rette vej igen. Er du fortrøstningsfuld for tysk økonomi generelt? Ja, det er jeg stadigvæk, og jeg tænker også, at det er lidt politisk fnider, der har været indrigspolitisk i Tyskland, er ikke nok til at... Det er overraskende, for det er der ikke særlig meget af særlig tit, men det er ikke nok til at slå den økonomi ud af kurs. Spørgsmålet for Tyskland minder mere om det, der trænger sig på i USA. Hvor længe kan de blive ved med at have tilstrækkelig arbejdskraft til at vokse dybest set? Og især efter, at der også begynder at melde sig arbejdskraftsmangel andre steder. De historierne kører efterhånden på, at Østeuropa også begynder at have problemer. Polen snakker om at få folk ind fra Filippinerne til at tage noget af det arbejde, de får svært ved at få lavet. Så der kan melde sig den problematik på et tidspunkt. Den ser ikke specielt akut ud endnu, men det kan blive et problem på sigt. Jeg synes, det, der er afgørende for Tyskland lige nu, det er, at de har stadigvæk en økonomi, der er meget styret af sådan kapitalgode produktion, altså maskiner og biler og den slags produktion, som de så eksporterer til resten af verden. Og det, man har kunne se formentlig i IFO-tallene, der har faktisk været nogle selvstændige spørgsmål, der har indikeret det, det har været, at den her frygt omkring handelskrig har fyldt særligt meget i Tyskland, fordi de jo altså er en stor, stadigvæk en stor bileksportør rundt omkring i verden. Så den her historie, specielt med, at Trump ville pålægge bilindustrien enten 20% eller 25%, han siger det ene nogle gange, og det andet nogle gange, biler og bildele 12 på det niveau, det har været noget, tror jeg, der har trukket ned i den tyske erhvervsliv, og de er stadig bekymret for, hvilken vej Trump går på det handelspolitiske område. Men lige nu ser det jo trods alt ud som om, at den aftale med Juncker har skudt den del af historien lidt til hjørne, og det er måske det, der gør, at vi en måned efter i august ser en lidt højere tysk optimisme igen. Men det er vel egentlig sjovt, at polakkerne, jeg har hørt også godt, at de har problemer med at tiltrække arbejdskraft. Men på samme tid, så er de jo ikke med i den her immigrationsbølge. Altså, de står jo ikke at tage imod nogle af de her bådflygtninge. Men man vil gerne importere nogle filippiner. Altså, det kan jo egentlig lyde lidt absurd, at man ikke vil tage imod nærområderne, hvis man siger, Afrika er nærområder. Men man vil gerne flyve en Boeing et eller andet langt, langt bort, og så hente nogle filippiner, ikke? Altså, det må jo også... Det må jo også være internt i EU-systemet, kunne også skabe noget splid eller et eller andet opråb, ikke? Det gør det så sandelig også allerede. Ja. Og fordelen er jo nogle gange, at hvis et land sådan selv helt vil vælge, hvad for nogen de tager ind, så kan de også bedre vælge, hvad for nogen. Nu tror jeg ikke, at det er sådan meget højt uddannet, de kommer til at få fra Filippinerne, men man kan i hvert fald selv vælge, hvem man siger ja og nej til, og det kan man ikke. I sådan en immigrationsbølge eller en flygtningestrøm, så kan man sige, at det er måske... Netop det, man heller ikke skal. Man skal hjælpe nogle mennesker i nød, men det er måske det, der er forskellen, og der, hvor de stiller sig lidt forskelligt. Det andet er jo, at det er nogle andre ressourcer, der i første omgang selvfølgelig skal bruges til at modtage de her flygtninge, der kommer for med hele familien for at slå sig ned i forhold til nogle filippinske gæstearbejdere, der måske bare kommer selv og tjener nogle penge, og så rejser tilbage. Det er måske på den måde nogle forskellige ressourcer, det kræver i økonomien. Så. Palle, han har skrevet en mail ind til os, der sætter spørgsmålstegn ved nogle af de ting, vi står og taler om. Han siger, medierne og ham fra Nykredit, altså det er Frederik Engholm, vi har besøg af. Vi siger, at alle er helt vilde med Macron her i Danmark. Hvor har I det fra, spørger Palle. Ja, det ved jeg da egentlig ikke. Det er da et meget godt spørgsmål. Jeg tænker, det er den stemning, jeg oplever, når jeg sådan går rundt derude i verden. Og ja, selvfølgelig læser aviser og hører, at arrangementer, hvor han stiller op i Danmark, de bliver revet væk, billetterne til det. Så det er det, jeg lægger væk på. Frederik, hvad siger du? Nej, men jeg tror, at han har en pointe, for jeg tror, at det taler ind i præcis det, vi snakker om, at der er nogen, der godt kan lide den idé om, at Europa skal bevæge sig i en anden og stærkere retning, og man skal satse på nogle andre ting. Og han har rigtig mange gode holdninger til mange ting, også stærke europæiske investeringer i Afrika og alle mulige andre ting. Men han taler også ind i en eller anden form, for man kan diskutere det rette ord, men elitær kontekst, hvor der er mange i en anden del, hvis vi kigger på Frankrig selv, i en arbejderklasse i Frankrig, eller andre i Danmark, der ikke deler det synspunkt, der vil en anden vej, der måske ikke synes, at vi snarere skulle skærme os af i forhold til flygtninge, i stedet for at håndtere det bredt i Europa og sende dem rundt og fordele dem, som er noget af det, han har været med til at snakke om, skulle være muligheden. Så jeg tror, han er helt ret. Jeg tror ikke, det er alle. Jeg tror, der er mange, der gerne vil det europæiske projekt, også i Danmark, der er vilde med ham. Og så kan man sige, så er der måske også mange, der godt kan lide, at han spejler sig lidt i, han roser den danske model. Det kan vi klappe os lidt på skulderen over, men ellers så tror jeg, det er helt rigtigt. Tusind tak, Palle, fordi du lige sendte den kommentar ind til os, og jeg rykkede lidt ved en overbevisning, som vi også bare her i studiet nogle gange kan stå og have sådan uden at... Ja, læg data for dagen. Frederik, inden vi lige ringer op til Tom Hårgaard, så lad os bare ganske kort vende Brexit. Det er jo en spøjet sag, lad os bare sige det på den måde. Altså, vi står her og ved ikke, hvad der skal ske, og nu er den her deadline, der var blevet sat for, at de skulle nå en endelig aftale, den er blevet rykket fra oktober til, ja, who knows what. Jeg ved ikke helt, hvad der foregår. Gør du? Jamen helt overordnet, så er det er jo en erkendelse af, at der mangler stadig, man mangler stadig at blive enige om nogle ting, og nogle af tingene bliver man vel lidt ved med at rulle foran sig, og det værste spørgsmål bliver stadig ved med at være den her irske-nordirske grænse, som man simpelthen ikke altså, aner, hvad man skal gøre ved, fordi løsninger som henholdsvis EU og Storbritannien hver især kan forestille sig, at den er den anden part, den kan de overhovedet ikke se virke. Så det bliver ved med at være en knast, og jeg synes ikke rigtigt, det års tid, man har diskuteret det, er der ikke rigtig kommet nogen nye løsninger eller gode idéer frem til, hvordan man forholder sig og får løst det problem. Lige nu har man droppet den dato, som du har ret, man havde håbet, man kunne nå det på og diskutere det på et EU-topmøde i i, eller hvad skal man sige, kigge på en endelig aftale på et EU-topmøde i oktober. Det er nu skudt til november. Det var englænderne selv, der spillede ud med, at det nok var urealistisk. Samtidig forbereder englænderne sig jo lidt på, at, eller britterne sig lidt på, at hvad nu, hvis det ikke lykkes med en aftale? Og det andet spørgsmål, som er ret afgørende, synes jeg, det er jo, at man har jo lavet sådan en overgangsaftale, hvor godt nok træder britterne ud per slut marts 2019, men de har fået en overgangsaftale, hvor man i det store træk kører videre, som det er i dag, indtil udgangen af 2020. Men den aftale er altså betinget af, at man får en general Brexit-aftale på plads, så sådan et no-deal-scenarie, hvor man ikke får lavet nogen aftale, men de bare ruller ud over kanten. Der er den der altså heller ikke automatisk, så man skal snart blive enige om noget, ellers så står vi over for en ret slem deadline inden for kort tid. Og det er jo ratificeringsprocessen, altså få det rundt i alle de europæiske lande, der kommer til at tage noget tid, og derfor den snarlige deadline. Og nu har jeg meget belejligt ringet til London. Tom Hårgaard, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Tommy, vi står faktisk lige og taler Europa og Brexit. Det er jo altså en interessant sag, som udvikler sig i flere og flere kapitler. Hvordan er stemningen blandt britterne? Jeg hører sjældent, at britterne taler om det. Britterne er bare afventende, og det påvirker ikke deres dagligdag. De tænker ikke meget over det. Det bliver ikke diskuteret nogen steder. Hvis man nævner det, så er det sådan en henkastning. Jeg håber snart, de finder ud af noget. Mm. Så menig mand tror jeg ikke er... Jeg vil ikke sige, at de ikke er bekymrede. De vil egentlig bare sige, at de forstår ikke kompleksiteten af sagen, og hvad det er, der egentlig foregår. Det er egentlig den typiske mand på jorden kommentar og de forbandede politikere. hvilket jo egentlig er meget typisk for et menneske, som ikke forstår, hvad det er, der foregår, men som ikke desto mindre har stemt for, at det her det kommer til at ske. Så... Jeg sad og lyttede til det, og jeg har sådan en mere og mere en stærk fornemmelse af, at det bliver en hård Brexit, medmindre der i aller sidste minut, du ved, i 11. time, så kommer der en eller anden nødløsning. Det er jo som regel altid der, at når kniven kommer på stroben, at folk de begynder at gå på kompromis. Ja, det lyder også til at være den strategi, som hr. Trump han lægger over for Canada lige for tiden. Tom Hårgaard, hvad er det så, at folk går op i Storbritannien lige pt? Hvad sker der derovre? Fodboldsæsonen. Nej, altså jeg tænkte sådan rent økonomisk finansielt. Sådan, Tom, det er godt, du lige får den banen der. Det er vigtigt. Det der rykker sig, og nu taler jeg altså ikke om minimand, men det der rykker sig er, for eksempel hvis du holder øje med pullet mod kronen, så er vi nede og snuse mod de 8 kroner igen. Jeg tror, at den danske krone mod det engelske pund er det helt store samtaleemne blandt finanser i England. Men jeg synes jo blandt andet, at det er interessant at betragte den her meget svage pund, og hvilke muligheder det giver for eksempel at købe aktier billigt for udlændinge. Og jeg tror, det er en af grundene til, at det engelske aktieindeks egentlig også klarer sig ganske udmærket, til trods for, at de betingelser, der er omkring Brexit, måske ikke vil gøre det mest favorabelt at være et engelsk firma. Mm. Men Tom, du er jo sådan set i millionærklub sammenhænge en udlænding, som jo så kunne bruge dine penge på at købe engelske aktier. Er der nogen, du har kigget på derovre? Nej, det er der faktisk ikke. Det gør jeg af en ganske enkel grund, at hvis jeg skal gøre mig nogle forhåbninger om at klare mig godt i den her konkurrence, så er engelske aktier bare, så er der ikke nok krudt i dem. Det er et indeks, som jeg har sagt den her historie før. Da jeg startede i den her karriere, der var FTSE omkring 6-7.000. Nu 18 år senere, der er FTSE omkring 6-7.000. Så det er som at vide på, hvad vej sneglen skal vinde. Der sker bare ikke noget. Det går ikke hurtigt nok. Så jeg vender mig mod øst, og så kigger jeg på de tyske DAX-indeks, som jeg synes er meget mere interessant, fordi i mindste så sker der noget. Ja, okay. Nu kan jeg ikke lade være med at drille lidt, fordi en ting er, at du synes, at det ikke går hurtigt med de engelske aktier, men så er der altså kontanter på bogen. Hvad er det for noget? Jamen, det har jeg så heller ikke mere. Okay, cool. Lad os høre, hvad du har købt. Jeg har købt 30 aktier. Hold da op, det var en bred portefølje. Ja, det er nemlig en bred portefølje, og så har jeg lumpet dem ind under en ETF. Fordi jeg sad og tænkte på vores samtale i sidste uge, og jeg havde valgt nogle kandidater i det tyske DAX, så der var nogen, jeg godt kunne lide, og så var nogen, der ikke kunne lide, men der var mange flere, jeg godt kunne lide, end dem, jeg ikke kunne lide, og så tænkte jeg, hvorfor gør jeg så ikke bare det, jeg er god til, det er at handle aktieindekser. Så jeg har købt sådan en ETF'er, en tracker gange 3, der bliver handlet nede i Stuttgart, på Stuttgart-børsen, så jeg er langt dagsen i sidste uge. Det er jo ikke, fordi det er det helt store fyrværkeri, men det går da den rigtige retning. Mm-hmm. Og der har jeg altså gået, som man siger, der er jeg gået all in. Så nu har du ingen kontanter på bogen, altså? Ej, jeg har måske en tusse eller to, men der er så heller ikke meget mere til en busbillet. For jeg tror på, at DAX'en, efter det jeg betragtede i forrige uge, hvor DAX'en var nede og prøve at teste de omkring de her 12.000, og ganske fint holdt og kombineret med, hvad jeg så, der skete i USA, tænker jeg, at DAX'en godt kan bevæge sig op mod de 13.000-13.500. Og timingmæssigt synes jeg også, at det passer ganske fint. Vi er ved at være ude af den her lidt kedelige periode, der hedder sommerferieperioden. September banker på døren. Og selvom september er faktisk statistisk set en af de svageste måneder i aktieindekser regi sammen med juni måned, så ved jeg også, at oktober, november og december er blandt de stærkeste, og de sidste kvartal i året historisk set altid har været det bedste kvartal at være investeret i som aktieinvestor. Okay. Så nu håber jeg på, at statistikken holder, og så prøver jeg at se, om jeg ikke kan køre den her hjem resten af året. Okay. Men som jeg igen har sagt igen og igen, hvis DAX'en begynder at komme under de 12.000, så vil jeg ikke have det særlig godt med at være langt af DAX overhovedet. Nej, det er så forhåbentlig heller ikke den vej, pilen peger lige i øjeblikket, der gør det den anden vej. Tom Hårgaard, du har altså bare lige fået samlet op, lagt alle dine kroner på en ETF, der følger det tyske DAX-indeks, og den er så altså gearet 3 gange, og det har vi altså lavet som en regel her i konkurrencen. Det må man godt, hvis man kan finde en fondskode, så at sige, der altså i sig selv indeholder gearingen. Jamen, det har jeg fået en rising-kode, så det skulle alt sammen være. Det er lige efter bogen. Det der er problemet med at handle ETF'er er, at man ikke altid, det tror jeg også, jeg har diskuteret med Lars, man får ikke altid lige det, man håber på. Så sådan en ETF'er, lad os sige, at DAX'en stiger 1%, så venter man spændt på, når man logger ind på sin konto og tænker, nu har jeg også tjent 3% på min ETF'er. Men det, der op til, det har man overhovedet ikke. Nej, og hvorfor har man så ikke det, herr Hårgaard? Jamen, det er sådan det er lidt pussy, og jeg har faktisk ikke forklaringen på det. Jeg sidder bare og klør mig lidt i hovedet og tænker, hvorfor følger de ikke hinanden 100%? Men det kan være, at den kloge Lars Persson, han har et bedre svar, end jeg har. Jamen, det er jo fordi, at de kan jo ikke nå at købe, mange gange skal de jo også købe et eller andet i den der ETF, så de kan jo ikke nå at købe papirerne, når de er, altså, de er jo stedet, så altså, det er jo også, hvordan den udvikler sig. Altså, hvis de har papirerne rigtigt inde i den her ETF, Så kan de jo ikke lige vide, når det er Deutsche Bank, der stiger i dag, så kan de jo først supplere op i dagen efter. En anden ting kunne også være, at der var noget rentegearing i produktet, så der er jo mange små faldfaktorer inde i den her case ETF, som gør, at man ikke får indekset en til en. Det er derfor, man skal måske købe nogle gange en CFD, der direkte tracker indekset, men det er jo det, vi ikke må. Det havde jeg også håbet. Men de er jo gearet med 20 gange 1, så den går ikke i det her konkurrence. Nej, det er jo det. Så. Frederik har lige en bemærkning her. Jamen typisk så, det kommer lidt an på, hvad det er for en ETF, jeg kender ikke den der, men i mange sammenhænge, der replikerer de jo også, hvad kan man sige, det marked, de prøver at følge. Mm. Ufuldstændigt. Altså, de prøver at lave en sammensætning af aktier. Hvis man køber en ETF på globale aktier, så køber de ikke det samme, som der er i verdensindekset. Så køber de et udsnit af dem, og de optimerer det på en måde, så de ikke behøver at købe det hele. Mm. Og på den måde, så kan man jo have nogle variationer inden for det. Men ikke desto mindre, de her, og Tom Hårgaard måske især, så må der jo altså være noget papirværk nede under det der produkt, som du kan gå ned og læse, der står præcis, hvordan det er sat sammen, ja, og hvordan det handler. Ja, det gider man jo ikke. Det er jo men det er jo lidt ligesom, du læser jo heller ikke brugsanvisningen, når du får et nyt værktøj. Vel, du starter bare op, og så tænker du, det skal jeg nok finde ud af, ikke? Altså, ja. Og så er det, eller alt det, man skal acceptere, man skal logge sig på en ny hjemmeside eller et eller andet, så siger man bare OK til det hele. Det. Fair nok. Tom Hårgaard. Den første sætning, Bodhi, der står, ETF 3x daily long, is designed to enable investors to gain a 3x daily leverage long position in DAX. Så kan det vel ikke være meget klarere, kan det? Så er du glad at have det. Tom Hårgaard, du havde små bitte poster i din portefølje af enkelte aktier. Er de ude, eller ligger de stadigvæk der? Skjern Bank og Teva, så vidt jeg husker, som de seneste? De ligger der stadigvæk. Skjern Bank laver ikke så meget. Det er ikke den mest aktive aktie. Fin aktie, men den er ikke særlig aktiv. Og Teva, den snuser stadig mod, jeg tror stadigvæk, at Teva godt kunne komme op og mod de 30 mod årets slutning. Det er måske lidt optimistisk, det ved jeg ikke, men den har i hvert fald ikke gjort noget, som gør, at jeg ikke længere vil have den i min portefølje. Og så skal det så lige siges, at begge positioner er temmelig små positioner. De er på omkring 15.000 hver. Jeg havde omkring 278.000 i alt på porteføljen. Jeg havde nemlig håbet på, at den her ETF allerede ville have tjent mig omkring 3.000 kroner, men af en eller anden mysterisk årsag har den kun tjent mig 1.200 kroner. Det er derfor, jeg sidder og klager lidt over, hvorfor den ikke følger det underliggende indeks. Jeg havde håbet på, at jeg klarede mig det bedre, men jeg snuser i hvert fald mod de 280.000 kroner. Hvor det så end ligger mig i konkurrencen, det ved jeg så ikke. Jeg tror, det ligger der på en flot anden plads, så vidt jeg ved. Tom Hårgaard, lad os lige prøve at holde fast i den her ETF, som du så altså har handlet, og høre lidt mere om strategien. Er der noget fastsat sted, hvor du vil tage profit hjem, eller får den lov at køre nu her de sidste par måneder? Den får lov at køre. Det, jeg normalt gør, når jeg trader mod at investere, men også hvis der er penge. Hvis jeg finder en aktie, som begynder at trende og går i min retning, så lægger jeg nogle gange aggressivt til, nogle gange lidt mindre aggressivt til. Men min strategi har altid været at bruge den profit, som jeg har akkumuleret på papiret, og bruge den som en buffer mod at gå ind og købe mere. Så derfor er jeg på mange måder har jeg skabt mine penge ved at egentlig være en trend trader. Men det kan jeg nok ikke gøre her, for kvæg det er, at jeg ikke har. Jeg ikke har flere penge på kontoen. Så derfor skal den bare have lov at køre. Men jeg har da nogle loftige mål, og det er, at DAX'en skal op mod de 13.500. Og om det så sker eller ej, så bare den holder sig over de 12.000, så er jeg egentlig ganske godt tilfreds. Ja, 12.000-niveauet, det er altså det springende punkt, som flere tekniske analytikere holder øje med for DAX'en. Tom, efter en periode at være sådan relativt negativ på markedet, så vendte du rundt, i hvert fald i sidste uge her i Millionærklubben. Det kunne godt være, at det var lidt før, at du gjorde det derhjemme, det ved jeg ikke. Men her i Millionærklubben, der var du sådan ret positiv på markedet, og det lyder altså til, at du holder fast i det. Hvad er det for nogle signaler, du ser derude, der gør, at du så lige pludselig synes, at det hele ser ganske fornuftigt ud? Det, der gør, at det ser ganske fornuftigt ud, er, at jeg lever selvfølgelig også på en knivspids, og jeg er hurtig til at vende om i min mening og mine positioner. For kvæg det, at jeg ikke er en langtidsinvestor, men mere en aktiv spekulant. Og det, som jeg havde identificeret, og som du selv siger, som mange andre også havde identificeret, det er, at hvis du kigger på DAX'en som over de sidste 2-3 år, så har den haft 12.000 som en, som skal man kalde det, en linje i vandet. Og det så vi første gang efter valget i USA, at DAX'en steg igennem de 12.000. Og så omkring i midten af 2017, så var den nede og snuse omkring det område i en 6-8 uger. Holdt det også steg så op mod de 13.500. Og endnu en gang var vi så nede og testede det igen her i slutningen af 2000, og lige omkring juletid i 2017. Og den igen så holdt den. Så den måde, jeg godt kan lide at handle på, det er, hvis der er et kritisk niveau. Det, der gør det interessant ved at handle de kritiske niveauer, det er, at du ofte får nogle meget favorable risk-to-rewards ratios. Det vil sige, at du kan sige til dig selv, at jeg vil gerne købe på det her kritiske niveau, og så har jeg måske et 2% eller 3% stop loss. Men hvis skidtet holder, så kunne jeg måske godt forvente at få mine penge igen 10 gange det. Og det er den måde, jeg foretrækker at handle på. Fordi hvad folk egentlig tænker om på den måde, jeg handler på, så er min track record ikke sådan, at jeg måske har ret 90 eller 95% af gangene. Jeg har ikke en track record, der er meget bedre end 60-65%. Men den måde, jeg optimerer min tid i markedet på, det er ved at identificere de steder i markedet, hvor jeg har de mest favorable risk-to-reward ratios. Og det følte jeg havde her i DAX'en. Så det her, det er egentlig mere et spørgsmål. Det er ikke sådan et spørgsmål om, at jeg tænker, at det er guld og grønne skove for aktiemarkedet. Jeg tænker mere på, at det, jeg skal risikere mod det, jeg potentielt kan komme til at tjene, gør det til en favorabel forretningsbeslutning. Okay. Og lige nu, der ser det altså ud til, at pilen peger opad for tyske DAX, i hvert fald hvis man lytter til dig, Tom Hårgaard. Vi slipper dig her. Tak fordi vi måtte ringe til dig her til formiddagen. Selv tak. Hej. Så vidt altså hr. Hårgaard, der som sagt ligger på en fin anden plads i vores aktiekonkurrence. Frederik Engholm, lad os vende tilbage til dig her de sidste minutter af Millionærklubben. Vi skal lige omkring, hvad det så er for nogle sektorer, som det er interessant at handle ind i, når nu vi har sådan et marked og et billede for europæisk økonomi, der ser ud, som det gør nu. Og når jeg siger sektorer, så er det jo fordi, Frederik, at du er aktie, eller ja, du er chefstrateg, så du taler altså ikke enkelt aktier her i medierne. Men hvilke sektorer har I blik på over hos Nykredit? De sektorer, vi er overvægtet lige nu, det er finans, det er teknologi, og det er sundhed. Og jeg vil sige, hvis jeg skulle pege på en, så ville det være finans og finans i Europa specielt. Og den er eksponeret mod alle de ting, der kan gå galt lige nu. Så det er, hvad skal man sige, i den risikable ende. Finans og specielt bankdelen af finans er meget, skal man sige, følsomt over for, hvordan tingene udvikler sig i Italien. Italienske statsobligationer fylder ekstremt meget i Europa. Det er det største obligationsmarked i Europa, og dermed også noget, der fylder meget i europæiske banker, som traditionelt holder mange statsobligationer. Så har vi uroen i Tyrkiet, og der er faktisk også noget medejerskab af nogle både franske, tyske, eller specielt franske, italienske og spanske banker, der er betydeligt, specielt nogle af de store spanske. Så der er også en spillover. Den er dog relativt begrænset, men det har kostet lidt for bankerne her på det seneste med den uro, der har været i Tyrkiet. Men når det er sagt, så mener vi også, at det er en sektor, der handler meget billigt, og en sektor, folk har set meget pessimistisk på. Den har også været ude i mange skulp, men med det billede, vi ser i Europa, hvor væksten nok skal holde skinnet på næsen, og ja, der er risici, specielt forbundet med Italien. Men det er altså vores hovedscenarie. Der tror vi, at det vil være et miljø, hvor bankerne kan klare sig relativt godt. Der bliver færre konkurser blandt virksomhederne, og generelt får de mere vækst i butikken. Og den anden del af historien er så også, at vi kigger også mod nogle europæiske renter, der kommer til at stige, tror vi, specielt de lange renter. Og det hjælper altså også bankerne med en lidt, det man kalder stejlere rentekurve, altså når de lange renter stiger lidt mere end de korte renter. Så er det noget, der trækker i den retning. Men du peger selv på, at der er stadigvæk sådan en høj risiko med de her bankaktier, og det må man sige, du har selv tegnet nogle af scenarierne op for, hvad alt det, der kan gå galt. Og jeg tænker, Nykredit, I er da vel sådan en relativt god og sund og konservativ organisation, der vil ikke lokker folk ud i at gøre noget som helst, som er højrisikofyldt. Er det for meget at få dem derude i finansbanken? Nej, men jeg er i virkeligheden helt enig i den udlægning, der var lige før. Det handler jo præcis om, hvordan vi ser risk-reward. Altså, det er faktisk en meget fin måde at stille det op på, og der mener vi bare, at de risici, der er, de er fint priset ind i det her marked, og at upside, hvis man kan sige det sådan, er meget pænt. Det betyder så også, at man skal jo kalibrere sin eksponering mod det her efter ens risikoappetit, og det betyder, at hvis man er sådan en almindelig investor, så skal man ikke smide alle sine penge efter europæiske banker, for det vil være meget risikabelt, men måske kombinere det med nogle andre ting, og der har vi faktisk generelt og ligger stadigvæk med en del af vores portefølje også i det, man kalder low-vol aktier, altså lavvolatilitetsaktier, som er sådan en stil, hvor man ligesom køber de aktier, der generelt er mindst følsomme og mest sådan, defensive derude, og klarer sig bedst, når der er modvind i markedet. Så det handler om at skabe en robust og balanceret portefølje, og der synes vi, at der er plads til det her, for der er stor reward i forhold til den risk, der er. Men det skal ikke stå alene. Det er også en af grunden til, at sundhed ligger blandt vores foretrukne sektorer, fordi det er en god balancerende faktor til nogle andre mere risikable sektorer, hvis man kan sige det sådan. Og så sagde du lige tech også, Frederik Engholm. Der er jo ikke så vanvittigt mange spændende tech-selskaber i Europa, eller hvad? Så skal man til USA, eller hvad? Ja, og der, altså, vores strategi er overordnet mest typisk global. Så vi screener det globalt, og så kigger vi på, om der er noget særligt interessant et sted, og der er du helt ret. Altså, Europa er ikke tech, stort set, og så det er et globalt spiller, der fylder USA rigtig meget, og det betyder også, at man render ind i nogle af de store, tunge spillere der. Nogle af de store, tunge spillere, som altså også får lidt hug lige for tiden af Donald Trump. Kunne man forestille sig, Frederik Engholm, at det vil give et hak nedad, hvis der begynder at komme flere restriktioner? På den måde, som Trump han taler om tech-selskaberne lige pt. Ja, det kan man sagtens risikere, og man kan sige, at tech-selskaberne er i det hele taget sådan lidt i regulatorisk modvind lige nu. Vi vurderer bare stadigvæk, at den indtjeningsudvikling, der er, den er så stærk, og de bliver bare ved med at overraske positivt, og det er stadigvæk sådan grundholdningen fra vores side. Selvom det er en dyr sektor, så er det en sektor, der... Det er lidt nærmest omvendt finans, så er det en sektor, der... Man køber den dyrt, men den performer også rigtig godt på indtjeningssiden, og det forventer vi egentlig bare ved et stykke tid endnu. Finans, tech og sundhed er altså tre bud på sektorer, som man kan holde øje med fordel lige pt. I de aktuelle markeder, i hvert fald fra Frederik Engholm fra Nykredit. Tusind tak, fordi du var med os her i dag, Frederik. Tak. Lars Persson, det sidste minut, det får du lov at få til at give os en gennemgang af, hvad der er sket derude på markedet, mens vi har talt her om Europa. Jamen, markederne holder sig pænt i plus. Pandora har jo købt sin distributionsforretning i Taiwan. Den skulle måske også lige have nævnt for omkring, var det 100 millioner. Så de køber jo ind på deres egen distribution. Og ja, det er jo stadigvæk Matas, der ligger med i toppen sammen med RTX, der fik lidt bølbank i går. Men at Matas er op med 3,8% på det her opkøb, så det går da den rigtige vej. Det går den rigtige vej, og når jeg kigger op på skærmen, så ser jeg altså blot stort set over det hele, yes. Så positiv stemning altså her denne onsdag morgen. Vi slutter og lukker og slukker Millionærklubben her for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken den er 9.05, så lige her nu, ja, så er der egentlig kun at sige tak til alle jer, der lyttede med på genhør i morgen, når klokken den bliver 9.05.